blir det bara lysare och lysare. Ja. Ja. Himlen öppnade sig igår. Och idag var det ganska lysblå himmel. Du får fina bilder av nu. Du får fina bilder av nu framöver med lys och allt. Jag drömde till av fred och ljud och all hösten. Fortsatt en riktig god jul. Feliz Navidad, Merry Christmas, Frohe Weihnachten, Hilfe Jolo, Bon Noël, Buerre Tjola. Ja, det var god jul på dansen. God jul. Kjære Jenny, tusen takk for at du kom til oss til første jula, til å komme hit til Alternativ Jul. En julestjerne som et symbol på hjertelig takk fra oss. Ha en riktig god jul